äventyr. Hejo, stopp! Ja, då var det onsdag igen och där är Jake och ni lyssnar på Pirate Rock 954 och snusen, den har jag inte glömt hemma. Jag köpte faktiskt två stockar förut för jag ska till Oslo och turnera. Och i studion så har jag inga mindre än Micke och Jesper som är filmproducenter, kan man säga. Stämmer det? Och ja. Regissörer. Och regissörer. Ja. Ja. Och skådespelare. Och skådespelare. Ja. Ja. Jag ska bara ta en snus, vänta. Sådär. Hur är läget då? Det är gött. Det är jättebra. Det är skönt att vara här i Göteborg. Göteborg. Ja, Jesper, du kommer härifrån från början? Ulricehamn. Men det är nästan Göteborg. Nästan Göteborg, ja. Du flydde landet och flyttade till Danmark. Kan man säga? Ja, lite kan man säga. Du ser lite förundrad ut. Vi borde ha, hade inte du en kamera med dig, Micke? Ja, vi borde ha en livesändare egentligen. Det blir, ja, precis. Du är lite ställd. Ja, lite ställd. Ja, landsförrädare som ja, du är och precis, allt. Ja. Ja. Har ni fått snus? Nej, tack. Nej. Har ni fått kaffe? Nej. Nej. Som ni hör så suger ju Pirate Rock ganska fett på att bjuda på saker och ting. Men jag har snus och är det någon låt ni vill höra alltså inledningsvis i programmet? Oh. Ja, finns det som de ska lyssna på Amarant, ja, såklart ju. Ja, ja, såklart. Ja, då slänger vi på det. Vi är strax tillbaka här på Pirate Rock 954. Pirate Rock. Vad bra jag är, eller hur? Eller vad är det man säger? Ja, det är kanonbra. Absolut. Du, ni hade hört Amarant innan ni kom till studion, eller hur var det? Mm. Ja, gud ja. Mm. Oh, ja. Spelas ofta hemma. Alltså? Ja. Jag såg faktiskt på din Facebook, jag följer dig på Facebook. Ja. Jag gillar ju film jag med. Och då såg jag att du hade delat Digital World häromdagen. Mm, fantastiskt bra, låt träna till också. Vi tränar gärna så att... Ja, vad det tränar du för något? Ja, det är bara viktträning just nu. Okej. Okay. Jag är gammal amerikansk fotbollsspelare. Så att... Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Träna på vikten. Ja, jag väger idag igen. Power träning. Ja, fan vad coolt. Du då, Micke, tränar du någonting? Jag tränar också, ja. Styrketräning. Jag är faktiskt gammal basketspelare för många år sedan. Ah, okej. Men, ja. Och du är lång. Ja, precis. Du är över 1,60. Ja, det är jag. Ja. Nästan 2. Vad krävs det för att bli basketspelare idag? Ja, det beror på. Alltså, det finns ju både korta och långa spelare. Ja, men det finns inte korta och långa korgar. Nej, det finns inte. Det är sant, det var lika långa allihopa. Men det finns en hel del korta, duktiga basketspelare också. Men jag kan inte det där med basket. Jag har aldrig riktigt förstått mig på det här att man har 20 sekunder på sig och göra mål och sådär. Stämmer det? Det var det som sagt länge sedan jag spelade. Men det är något sånt. Från du är under korgen får man det 20 sekunder. Okej. Okay. Och annars måste bollen gå vidare. Jag kommer inte exakt ihåg som sagt. Men en kort spelare då, vad har han för funktion? Eller den för funktion? Guard kallas den positionen ofta. Så har man antingen typ, man spelar fram till korgen helt enkelt. Det är den som dribblar bort alla de långa. Och sen spelar fram till de egna långa. Ah, okej. Okay. Hur länge spelade du? Jag spelade i 6 år. I ungdomens dagar. Intressant. Och sen intressant. Så kom jag till en punkt. Jag fick välja antingen fortsätta spela och spela då mer seriöst. Eller börja umgås med flickor och dricka öl. Ja, ah, okej. Okay. Och det var... Det gick inte att kombinera? Det var svårt. Ja, ah, okej. Okay. Jag är gammal hockeyspelare själv och jag förstod inte att tjejer fanns förrän jag slutade med hockey när jag var 20 eller någonting. Typ så, ja, precis. Och gud, det var gammalt kaffe i den muggen. Du, Jesper, har du hållit på med någon idrott förutom amerikansk fotboll? Det har jag inte heller för övrigt förstått mig på, så det kan du också förklara. Vi höll på lite med stryklyftning. Ja. Det är det man gjorde. Är det en sport? Ja, lite. Det är... må bra sport är det. Ja, men det är klart. Det är väl det man... Ja. Det finns ju ingenting som är bättre än att komma ifrån gymmet och känna hur fan gött det är i kroppen. Ja, precis. Men det finns ju ingen känsla som är sämre än känslan att veta att jag måste gå till gymmet. Precis, nej. Precis. Nej, men det är, man får ett adrenalinkicken är det som är bra grejen. Mm. Ja, men det är sant. Jag håller med dig. Anledningen till att ni är här... Mm. Ska vi berätta om en liten stund. Jag tänkte att jag skulle lägga på någon musik som jag tycker är bra och så sätta på lite kaffe kanske. Låter kanon. Här på Firetalk 954. About your life. På rätt sida tullarna. Klockan är lite efter förut och jag heter Jakey och jag är dum i hela huvudet. Så kan det gå ibland. Jag har Jeppe och Jesper och Micke i studion som är producenter, filmälskare, manusförfattare, mackätare och Trailer Boys. Ja. Ja. För Trailer Boys måste man ju kalla sig själv när man jobbar med film. Ja, ja precis. Ja. Trailer Park Boys. Ni är ju här för att ni håller på att spela in en film. Det är den första långfilm. Jajamän. Ja. Ja. Berätta lite om den här. Vad handlar den om? Filmen heter ju 1% den inre rösten. Och den handlar om en svensk MC-klubb som blir prospects till en internationell klubb. Och i stora drag får man följa den här klubben genom dess år som prospects. Okej. Okay. Tills de blir full patch members. Och den här klubben med prospects till, det är en amerikansk klubb om jag inte har... Ja, internationell klubb. Ja, precis. Som har startat i USA, ja. Precis, ja. Är den gammal klubben eller är det... Den är i alla fall tidigt 60-tal, sent 50-tal någonstans. Okej. Okay. Och den här klubben, är den en sån... generaliserad, om man säger så, motorcykelklubb som har lite droger, lite vapen, lite... De har lite egna business. Ja. Lite sidan om. Ja, ja. Kan man säga. Skattmasen har ingen aning om vad som försiggår där. Typ. De vet vad som försiggår, men de kan inte komma åt dem. Nej. Franchise, typ. Ja, precis. Ja. Ni får berätta om era roller. Hur delar ni upp det? Ja, det hela började ju för 5 år sedan. Mm, så. Med att jag skrev ett manus. Som jag då skickade till Jeppe och fick lite feedback och vi redigerar vidare om och fram och tillbaks flera gånger. Yeah. Jeppe hade en massa idéer om gör det så och lägga till den scenen och så vidare. Så vi har arbetat med det här ungefär i alla 5 år i olika versioner. Ja. Yeah. Mm. Alltså Mikael är så manusfattare och är regissör. Mm. Och jag är då producent och regissör. Just det, precis. Efter 5 år... Mm. Bakom skrivbordet tills man får faktiskt gå ut på fältet och börja jobba. Mm. Om historien från första början handlade om en cykel, efter 5 år hamnade till slut om en fotboll då. Förstår ni vad jag menar? Alltså, man får väldigt mycket idéer. Alltså, om jag skulle sitta och skriva en skiva i 5 år så skulle ju den första låten jag gjorde... antagligen inte ens var med på skivan. Är det så det har varit? Man går många ronder alltså, helt enkelt. Man får inspireras på vägen. Lär man sig att vara självkritisk på ett bra sätt? Förstår ni vad jag menar? Att man tänker, nej jag ska göra om det här, eller men man till slut lär sig att nej, nu är den här scenen klar. För när bestämmer man det? När är man till freds? När känner man sig till freds med att nu... är det här färdigt? Mm. Nu går vi till nästa del. Det känns i magen. Det känns i magen. Det känns i hjärtat. Precis. Så det kan egentligen vara när som helst. Det kan vara när man sitter och skriver den. Det kan vara när man har diskuterat den och ältat den i 100 gånger. Mm. Det kan vara när man står vid kameran och håller på att spela in scenen. Mm. Men det känns ja, precis. Sen är det klart alltså alla verktyg på vägen också. Så man med skådespelare, med ljussättning, med kamerafolk så allt ifrån smink, allt stärker. Vi hade en bild från början och den stärks ju hela vägen också. Mm. Duktiga skådespelare. Och, jo, men det är klart. Det är klart. Så att så man kan ju till och med överraskas av ett ännu starkare intryck. Jo, men sen kan jag tänka mig också att i ert fall. Mm. Jag menar, om det här hade varit en major film som skulle... Okej, okay, här är manuset. Det ska vara klart om 24 månader. Mm. Kör. Mm. Då kan man ju inte riktigt känna den här grejen i magen jämt, för att ibland måste man bara gå vidare. Och för och nackdelar med det, men som i ert fall så är det också en positiv sak att ni inte har någon tidspress på samma sätt. Naturligtvis så kostar allting pengar och allting, men just i den kreativa processen så innan man faktiskt börjar så kan man hålla på ett tag. Men med det skulle jag fråga, när väl en scen är klar, nu säger vi att ni har bestämt att ni ska vara i ett badhus och det ska vara så många personer. Säg att ni har ältat det i 3 månader. Sen är vi, okej, nu är vi klara. Det ska vara ett badhus, det ska inte vara ett slakthus. Mm. Börjar ni bråka om dialogen då? Nej, han ska säga jävlar, inte cykelnyckel. Vi är aldrig, nej, men vi är oftast överens. Ja, det är vi faktiskt. Och det typ är alltid. Faktiskt. Det är väldigt små dispyter vi har haft och få dispyter vi har haft. Nej, men alltså, sen ligger det också mycket i eftersom vi bägge två skådespelare också, så vet vi just det här känslan av att ha en dialog som inte passar i din mun. Nej. Så sen, vi lämnar lite grann frihet till skådespelaren själv också. Sen kan man ju erkänna att som producent driver man på lite hårdare ibland oss, tror jag. Ja. Mm. Ja, det är klart. Man har, det är lite det med konstnären möter... Ja, företagen. Ja. Mm. Att det är tid är pengar. Tid är... Och bland annat konstnären vill gärna ha mer tid på sig än han får. Mm. Så ibland får man ha det här uttrycket kill your darlings lite ibland. Jo, exakt. Ja, hur hyllar man den låten medan så blir det så ändå ibland. Jag fattar exakt. Jag är ju inom samma... Eller jag sitter ju och jobbar med musik och det är ju exakt så det är där med. Liksom. Mm-hmm. Jag slänger på någonting mer i musikväg och nytt kaffe borde vi få. Och för er som inte har fattat det än så lyssnar du på Pirate Rock 954. Vi hörs om en stund. Hej! Mm. This is Pirate Rock. Rock 24/7. So tough. rätt sida tullarna. Pirate Rock. Ni har ju inte Pirate Rock i Malmö sektionen av sektionen säger man så nu håller på med sån här. Kan man göra vad man vill. Nej, det har vi inte. Nej. Men man kan ju lyssna på programmet i alla fall. Mm. Då går man in på www. Det säger jag bara för att om min fru lyssnar så tycker hon att jag är gammal för man behöver inte skriva det längre. www.piratrock.se. Och där kan man klicka sig fram om man har en mus och även om man har en snopp. Nej. Och så kan man lyssna både live och i efterhand. Programmen brukar komma upp efter en liten stund. Vad var det jag skulle säga? Jo, ni håller för nytillkomna lyssnare. Tittare brukar jag alltid säga. Eftersom jag tror att jag håller på med tv-program, men det gör jag inte. Så snart har vi Micke och Jesper i studion. Och de har en film som de håller på och producerar som ska vara klar 2017, va? Yes. Mm. Och den heter 1%. Den inre rösten. Just det. Och den har man ju lyssnat på några gånger. Och det är inte alltid den inre rösten visar en rätt väg. Nej. Nej. Det är lite det den här filmen vill komma åt också, eller? Mm. Ni har inte riktigt berättat, jag vet inte hur långt ni vill gå i att berätta vad filmen handlar om, mer än att det är ett MC-gäng som är på väg upp. Ja, det handlar ju om de problem man stöter på i den här världen. Man har ju ändå två liv, man har ett sen av också. Ja, du, okej, tar ni upp lite den här, ursäkta att jag avbröt det nu, men tar ni upp lite den här bikerkillen som kommer hem efter en dag på klubben och måste ställa sig och diska liksom. Faktiskt ja, vi har lite så är det faktiskt. Man har familjen och man har familjen på klubben också. Ja. Mm. Så man har det är det man ställs inför. Det man har sett i amerikanska motsvarigheter till det ni gör så är det oftast så att familjen väger alltid tyngre, lite tyngre än den vanliga familjen. Är det lite så i eran skildring av det också. Det blir lite så. Ja, sen är det mycket omständigheterna spelar in också. Liksom, att det påverkar, man påverkar så mycket. Mm. Mm. Vad var det som fick dig, eller dig framförallt som har skrivit manuset, varför fick dig att tända till på den här idén? Ja, alltså jag har väl nog många, många år velat skriva någon form av... Alltså jag har alltid tyckt om att skriva, kan jag säga. Men det här är mitt första långfilmsmanus. Jag har skrivit ett kortfilmsmanus tidigare. Och ett teatermanus. Mm. Men så i alla fall så tänkte jag alltid skriva någonting om hojar och bikerkultur. Mm. Och så började jag och Jeppe prata om det här. Och så kom jag på att han hade ungefär samma idé. Att han också ville skriva någonting om den här sortens film. Så tänkte jag, vad fan då gör vi slag i saken? Och fan, börjar, coolt. Och börjar helt enkelt. Och här är vi nu. Ja, där är vi nu. Ja. Det är ju få förunnat att komma så långt som ni har gjort, för att jag gissar att det är väldigt många som har de här idéerna som försöker och som verkligen stupar längs med vägen. Att man tänker att ja, men jag ska göra det här, man, och sen till slut så inser man hur jävla jobbigt det är, för att det är ju inte en dans på rosor. Att gå ut med sin kamera och filma lite, det är en sak. Men sen när man ska göra det lite mer, man ska ha statister, man ska få lov att vara på vissa ställen. Man ska få ihop folk som kan hjälpa en att filma. Och till slut så måste det måste vara lite tröttsamt, för det måste bli ganska många motgångar längs med vägen, kan jag bara tänka mig. Det är många dörrar man får i ansiktet, ja. Men samtidigt så är det hjärtat och passionen och intresset. Och vi har väldigt duktiga kollegor också som man påminner också väldigt mycket ofta om varandra också, vad det är vi gör och hur kul det är, och liksom man driver på och boostar varandra på vägen också. Vi har ju fantastiskt team bakom oss också, duktiga fotografer och sminkörer, alltså folk som hjälper oss på alla sätt, som familjen också är kanonviktig i detta också. En familj med mycket tålamod är väldigt viktigt. Ja. Men just det här, och sen så ja, vänner och sånt som tycker det är kul och, så att visst, men sedan det är det vi gör, det är det här vi vill, det här är ju fantastiskt, detta är kärlek. Det är riktigt coolt, och ni har familjer också som jag förstår som stöttar er bakifrån. Det blir absolut många timmar borta från hemmet, kan jag tänka mig. Det blir det, absolut. Jag vet ju exakt hur det är, jag är ju borta jämt. Men fasen, jag är imponerad alltså. Vi får köta lite mer om en liten stund. Vad var det jag skulle säga? Nu går vi och sätter på kaffe. Det skulle jag säga. Jag hörs om en stund. Du lyssnar på Jakey på Pirate Rock 954. nothing looks quite the same. I see people and places in the moonlight again. There's a craze ascending to a broken sky. Now I know there's a reason why I feel so alive. Cause tonight there's a new love in town, waking emotion I thought I'd never find. Yes, tonight, how you turned it around. Wanna tell the whole world there's a new love in town. Pirate Rock. Rock 24/7. Världens bästa band från Upplands Väsby kan man säga. Det var Europe med New Love in Town. Och jag har ju kompisar här inne som är mina New Loves in Town kan man säga. Det är Micke och Jeppe som spelar in en film om motorcykelgangsters. Ställer du det? MC-klubb. Ja, MC-klubb. Ja. Det behöver ju inte snacka som Joey nu bara för att det var Europe på radion. Det är ett begrepp jag har hört så heter det. Ah, okej. Okay. Okay. Mm. Ja. Annars får man, vad heter de? Vad heter de nu då? MC-snubbarna i filmen? Klubben. Ja. Heter Born to Raise Hell. Born to Raise Hell, ja. Du kommer få Scott Johnson eller Brian Johnson eller någon efter dig. Men vilka var det som gjorde den låten? Born to Raise Hell. Motörhead har gjort det. Ja, det var Motörhead, ja. Ja, whatever. Jag är ju jätteintresserad av den här filmen eftersom jag har bjudit in er här idag. Mm. Och det är jättekul att ni har kommit hit. Ja, ni ska ju strax åka tillbaka till Malmö igen. Det är ju 3 timmars färd dit. Ja. Vart hittar man er? Man kan söka upp oss på Facebook. Där har vi då en sida som är styrd specifikt den här filmen då. Mm. 1% in i rösten. Och även vårt filmbolag finns där också. Ja, tar vi det här lite kort, eller vet du, lite långsamt så att folk där ute kan förstå. Ja. En procenttecken. Ja. Inte en procent. Man skriver inte det med... Med tecknet där, ja. Ja, och den inre rösten. Den inre rösten, ja. Så ett bindestreck emellan också. Ja, Ja. Precis. Det ska inte vara lätt att bli rik. Och vårt filmbolag finns där också, som heter Vi Productions. Mm. Mm. Finns också på Facebook. Grymt, grymt, grymt. Ingen hemsida än? Nej, men vi har en teaser ute också som man kan se på YouTube. Ja. Med söknamnet då, 1%. Ja, jag lägger upp den, vet du det? Senare ikväll här på piraterock.se. Ja. Kan man gå in och titta på den för alla som är intresserade. Ja. Grymt, grymt, grymt. När förväntas vi kunna sitta och äta popcorn och dricka en ofantligt för stor cola och titta på denna på biograferna? Den ska vara på release vintern 2017. Vintern 2017? Yes. Perfekt! Jag har ju fått höra lite andra stories bakom som kommer att hända, som är väldigt, väldigt spännande. Så jag rekommenderar alla där ute att kolla upp den här filmen, för att jag tror att det kommer bli någonting i hästväg. Och filmen G har inte en chans. Nej, inte en chans. Tack så jättemycket, killar, för att ni kom hit. Tusen tack. Det var väldigt roligt att ha er här. Och jag hoppas att när det börjar närma sig en färdig produktion, så hoppas jag att ni kommer tillbaka igen. Det gör vi gärna, absolut. Grymt. Vi slänger på lite mer musik, och jag ska väl prata med Cypher 16 från England om lite sånt. Ha det gott, vi hörs om en stund. Hej. Try to tell me that you think it's Pirate Rock. 95.4. Yeah, this is Pirate Rock, and this is Jakey, and all of a sudden I speak English, and that is due to the fact that I have two gentlemen in the studio, which is from Cypher 16. I need some help here, guys. Fucking awesome. How you guys doing? Pretty good, man. We have just done a drive from London all the way to Gothenburg, so we're still going, just about. Okay. Pretty good, man. Are you hungry for beer? Yes, we are. Yeah. Always hungry. Foaming. If you stand up, Will. Will you stand up, Will? Tell me what to do. Yeah. You go to the refrigerator. The one out here? Yeah. And in there, you will find beer. Okay. Actually, your lovely wife told me that earlier. She did? She did. She prepared everything. Woohoo! Go Pixie. Yeah, she's awesome. The best thing she could do is to bring you beer, right? Oh, yes. Yeah. So, everything's fine? Everything's great, man. How long did it take to drive from London? We're struggling a little bit with time now, but we left at 3 a.m. yesterday morning. And it's now, 7 o'clock this evening? So, we did it in 36 hours. Ooh, is that right? That's great. Is that about right? Really bad driver. Who was the driver? That would have been me. Yeah. Slow, but he did the whole thing. So, he did the whole thing. Oh my God. I know, amazing. So you drove the whole way? I did, yeah. Somehow managed nice to stay slow. Awake. And did you take the ferry or the tunnel? We took a ferry. And then another one up through Germany to Denmark. And then the... Okay. Did you do the Kiel? Kiel to Gothenburg? Or? No. We did Puttgarden to Rødby. Yeah. And then we drove up through Denmark, and then we did the Oseren Bridge. Oh, yeah. And then all the way up. It's a long fucking ride. Yeah, it was a long one, man. It was, That's why my eyes twitching. Have a sip on your beer, and we'll be back. This is Pirate Rock 95.4 or something like that. I don't know. See you in a bit. Bye. Pirate Rock 95.4. In the studio, and today the half of the program or half of the show is in English because I have Cypher 16 in the studio. And guys, you're here with me because you just had a 36 hours drive from England. We did. We drove 36 hours just to be on this radio show. Fucking amazing! In your yellow bus. We're going back. We're going home. Inspired by the Beatles. We all live in a yellow car. Yeah, but you're starting a tour together with my band, Amaranth. We are. Second time with you guys, which is very cool. Looking forward to it. Tomorrow it's Bergen. It's Bergen tomorrow, so that's another long drive, I think, from Gothenburg. Yeah, but we have a bus driver. We have a bus, thank God. And we have a PlayStation. I should not forget to upload your your GDA stuff, right? You still playing that? Yeah. I haven't played since the Finnish tour we did. Okay. No, you know, like when you're a family man and you have kids, never get to touch the fucking PlayStation. No, Daddy, I want to see the fucking Smurfs. Celine takes no prisoners. No, she does not. No, she occupies the fucking telly. And the thing is that we have two TVs, and one in the bedroom and one in the living room. And I can tell her sometimes, yeah, but okay, you sit here, I go watch the other television. no, daddy, I want to do do do do. Like, okay, okay. I go and into the shed and cry a little bit. Go and make a radio show. Yeah, much exactly. I don't like you. So I got your latest album you sent did? To okay, me. Cool. Yeah, very good. What do you think? Fucking amazing. Oh, why do you think the reason is that you're going with us to Norway? Well, I hope the reason was that you got the record and that you listened to it and that yes, you liked it. I love it. So, fucking amazing. And it's a bit inspired by Assassin's Creed, I could say. It's, you know what? It was in, it was in, it was inspired by our tour manager. Actually, we had a conversation about. I actually have a gift for you. I actually have a gift for you. Yeah, yeah, yeah. I let it roll. Say something. Because, okay. Yeah. Talk yeah, about. Mike, take Mike talk, silence. Talk, right. Continue to talk. Okay. About so this. Okay. So the motivation came actually from Amit, our tour manager, who is standing over here. Wave, Amit. Everyone can see you. Oh wait. Hello. We wanted to do something with a statue bust. Not a female bust. Not a female bust, no. And we don't think it's ever been put on an album cover before. So anyway, we did it and we had a really cool designer in Poland knock up the artwork. And I thought it was great. And I looked around a little bit and then we put it out and everyone went, fucking great, man, it's Assassin's Creed. Because I don't play video games, so I don't know what that is. Everyone was like, it looks cool, man. It looks exactly like the guy from Assassin's Creed. I went, oh, fuck. So I have a gift for you. Oh, nice. This is... an Assassin's Creed outfit. Cool. So you can look like the guy on your fucking cover. Cool, thanks, man. Put it on. And I can put it on with my onesie that I'm taking on the bus that you're going to see. Yeah, tomorrow. You know why it's called a onesie? You only wear it once in my presence. I'm leaving it to the bus because no one can get away then. I haven't seen it yet. I've worn it once at home. He's and been it showing was, me pictures. So, Will, please describe this thing for the listeners. Well, it looks to me like it's got St. George's flag on it. I'm going to put it on. To me, it's got the English flag thing going on, the white and the red. Yeah. So there's that reference, which is very patriotic. And he's putting it on now. He's got the pointy hood. If you're familiar with the video game, it's a little tight. The character... really tight. I'm wearing my hoodie. Yeah, it doesn't looks matter. Very similar to Jack. He looks basically like some archaic guy in a hoodie. So he's like an old Asbo kind of thing. Like historic Asbo. Here we go. Jack, I think you need to put it on the other way. Oh, trying to put on the hoodie here. Right. Awesome! So there we go. We have... I can't think of anything witty to say. We got the front of our album. That's good, what right? we got. Fucking amazing. Awesome. Well, are you wearing that one? You look like an eagle. I'm going to play this. Eagle fly free! Killer. Nice, thanks, man. Awesome. Dude, this is a new you. Stage. This is a new stage gear. Yeah. I think. You look like the guy on the cover. Okay. Well, there you go. Yeah. Fucking amazing. You going to tell us a little bit more of the new about the new record, the new record. After some songs that I'm going to play. I'm going to play maybe... Anthrax, yeah. Follow our way. Pirate Rock. So that was a Swedish band called Ghost. Have you ever heard of them? Yes, we have. We've seen Ghost. We saw Ghost play with Gojira in London a couple of years ago. Yeah. Yeah. Gojira. Awesome answer! This is his first radio appearance in Sweden ever. Well, I'm in Sweden, so I don't want to say that Gojira blew them off the stage, but Gojira you did. Blew them off the stage. Yeah, they did. I am actually not really a Ghost fan. Okay. But I'm controlled. They're doing super well right now. So yeah, they do. So they, why should I play them? They don't need my help. they can fucking do their shit on their own. No, I'm really happy for bands that are successful, and Ghost is doing a really great job. Yeah, definitely. But As far as I know, you are friends with the guys in Metallica, right? I know Kirk. Yeah. Yeah. And one of the reasons why Metallica or Ghost is got that big that fast is because one of the guys in Metallica wore one of their t-shirts. Yeah, James Hetfield is a big Ghost fan, I think. Yeah. Yeah, that's right. Yeah. And I think that he had the shirt on even before the album was out. That's right. Yeah, he was one of the really early people who got behind them. I think I remember. Yeah, I remember when that picture came out. That's pretty cool, though. Pretty cool, though. Yeah, it would be an amazing thing to have someone like that wearing your t-shirt. Imagine if I would have a Cypher 6. Imagine that. Well, I tell you. Your career would just drop. you could start having regular jobs. He wears it around. We've seen a couple of posts around the place. So Henrik's repping size 16, which is massive. I can tell you a story, and he can't do the laundry. Yeah, well. No. So tell me about the album. When was it out in the stores? When did it come out? No, October? October the 16th last year. October the 16th, yeah. So it's been out for a couple of months now, and it's doing really well. Been touring anything? It's kind of a weird thing, because we wrote the album about a year before, and we started touring the album before we'd even released it, because we wanted to make sure that the songs worked live. Yeah. So actually, a lot of people are like, oh, this will be the first time I've heard such and such a song, but actually, we probably played it before the album came out, and we've had a similar set for the last year before and since. So we took it to China. We were playing a lot of it out with you guys in Finland last time, and Estonia. Done some UK stuff. Now we're doing Norway. We were in Wales. Yeah, we're getting around doing it. And I guess we'll tour it until early next year. Yeah. And then we'll go in and do the next one. Okay, cool. For those of you that are listening in Norway, please come to our shows next week. It's going to be great. Trondheim, it's going to be fantastic. Trondheim, it's so nice to meet you guys again. And one of the things is that the guys out there don't really know, maybe, is that we've been touring together before. Yeah. But then we did Finland. We did Finland and one Estonia show, didn't we? Yeah, exactly. Yeah. That Finland was great. That was you guys sold almost every show out, I think, in Finland. Yeah. That was amazing. Or it was you. And we were just happy that we had the correct support band. But Trondheim's great. We did Trondheim a couple of years ago. We did Trondheim Metal Fest. Yeah. Which is put on by the same guy who's involved with this show. Yeah, and this show is the only sold out show. Yeah. So I guess that you are the big attraction there, actually. Maybe we should swap places. I would be happy. Then I could go home faster. Right. Get on the PlayStation. Right, exactly. Get back to the bus. But you did some lineup changes, right? We had a bass player who came in for the album period, who did the Finland tour with you last time, replace the older bass player, who's now come back to the fold for the time being. So it's not so much as a change, more of a swap in, swap out. Okay. So we've got a guy who used to tour with us a few years ago, who's back now touring with us again, which is cool. Who is, for anyone coming to the Norway shows, a maniac on stage. Okay. And you'll understand. Is he like 10 times worse than Johan, or 100 times worse than Johan? Johan will be having to work hard to keep up with this guy's stage antics. But they're going to get on great. I can see it already. I was thinking about the two bass players in each band. Oh, shit. But he's Carl. He's great. He talks an awful lot. He talks very fast. You probably won't catch a lot of what he's saying. But he... You calling me retard? No, he's you know, he's very London. Okay. But he's great, and you'll see him tomorrow. Yeah. Any other changes on the drummer side, for example? Jerry's still there. Yeah, and we're still here, just about. So yeah. And how are you guys getting on? I have like this thing on my left side that I can't really see. Who's he? Oh, I'm it. Yeah. Tour manager. But this is guy tour manages us in the UK. He's like looking at you so much, like, don't say anything bad. Amit's out with us. We're super excited to have him out, because normally he just does all the shitty work for us in the UK and Europe. Okay. So it's nice to bring him out on a cool tour with another great band. Really nice to meet you. Which is cool. So yeah. He's looking forward to it. Yeah, it should be really good, man. And he can help everyone out. Okay. One rule before it's time to end this show and go home. When the bus arrives, I choose the bunk first. I remember that last time. And Tintin second, right? What do we think? Is tinting on? Yeah, it's usually like that. The guys that don't drink choose first. Yeah. Yeah. It's all good. It's you guys, probably the easiest. Hopefully, we can do another interview when we're home from the tour. Yeah, for sure. Yeah. Absolutely. Yeah. If you don't, if you're not in a rush. No, no, we can do it. There's always time. You have like 36 hours to kill on your way back home. No, it's all good, man. No, thanks for having us on. Yeah, you can speak some Swedish. So let me hear it. Jag snackar bara lite norsk. I don't know about svenska. It's the fucking same thing. Yeah. I saw. I'm learning Norwegian. Yeah. And I can, yeah, so I can do a little bit here and there. Mår du bra? Ja. Har du tvättet pillen din? Pillen din? Ja. Var det da? Oh, we didn't forget that. I have to try and say as much of the show tomorrow in some sort of Norwegian, yeah, as much as I can. Vi har cypher 16 fra London. Something else then. What else can we say? No swearing, I can't swear at the Norwegian. No swearing, Jag är så deprimert, jag må dräpa dig. Translate it. I am so depressed, I must kill myself. But it sounds so fun in Norwegian because it's always so fucking happy. Like, jag är så deprimert, jag må dräpa mig. Oh, that must be a depressed person. Olle är död. Olle är död. Olle är död. Yeah. There you go. Is that what you're expecting when all those people, I was kind of like, where did that expression come from? That's pretty special. That's also a funny thing in Norwegian. Like, okay, you're just telling me that someone died. Olle er død. Okay, why are you happy about that, you fucker? All the oil and all the money. Yeah, and well. Like we discussed, teleportation machines, so they don't have to use the roads. The roads in Norway, right, sucks. This is a message to Norway. Build roads. Period. Yeah. And it was nice to have you here, guys. I put some shitty music on, and I see you in the bus tomorrow. See you in the bus, man. Yeah, bye. Bye. Climbing walls of an endless circle. Walking paths you never heard of. Struggling in an endless battle. Searching far for a higher purpose. Drowning in betrayal's river. The freezing cold will make you shiver. Join the world of greater learning. Crown me king and be my servant. Whoa! Guys, are you still there? Yeah, don't put your shoes on yet. We forgot one thing. Okay. Cypher 16, where can we find you on the world wide web? World wide interweb. So www.cypher16.net. So that's cypher16.net. Facebook.com/cypher1616. Twitter and Instagram and YouTube. It's all pretty much just put Cypher 16 into Google and we will come up. Pornhub? Yeah, probably. Some weird shit happened to us out in China. So, you know, anything. No. Och mig, Jake Eve, här på Pirate Rock. Kan ni ju gå in på Pirate Rock 954 på Facebook, piraterock.se, eller Jake Amarant på Instagram. Tack för en ofantligt trevlig onsdag, och jag åker på turné. Vi hörs nästa vecka. Nu över till någonting completely different. Say it to, careful what you say and who you